Bwana wa majeshi. Haleluya. kutakaswa, Mungu anakaa kwenye roho zilizopondeka. Yeye amesema, umuite atakuitikia, atakuonyesha mambo makuu na magumu usiyojua. Nitakushangaza mwanangu, siku moja nitakutendea.